Уцёкі. 29 жніўня не давялося нам, ні яму, ставіць, ні мне надпісваць. 27 жніўня аб 11-12 гадзіне ўночы толькі я сцёпліўся на сон, градушчы трывога, знімаемся з пазіцыі. Ехалі ноч, учарашні цэлы дзень, едзем сёння. Па маім компасе выходзіць поўнач, усход, паўдзён, усход. Але ўсход і ўсход. Што, чаму? Едзем хутка, спыняемся мала, не болей як на хвіліны 3, часам 5, і зноў едзем, едзем і едзем. Няўжо адступаем? Едзем, а ззаду у нас дзесь далёка, не сціхаючы, грыміць кананада. 31 жніўня. Адступаем. Едзем дзень і ноч, з рэдкімі невялікімі прывалами. Ай, як же хочацца спаць, сіл няма, хай дагоняць, заб'юць, толькі б легчы і задрамаць на траўцы пад дрэвам. Сіл няма ісці, а садзіцца нам тэлефаністам забаронена. Адзін ездавы зваліўся, задрамаўшы, і трапіў пад колы гарматы. Шчаслівы, паклалі ў санітарны фургон, там выспіцца ў смак. Мой добры геній Яхімчык, калі старшага блізка няма, дазваляе мне праехаць трошкі на двухколцы, а сам злазіць, быццам дзеля фізіялагічныя патрэбы. На прывалах пішу, каб не заснуць, але рука і мазгі не слухаюць мяне. Начою свецяць пражэктары з усіх бакоў, часцей і часцей палыхаюць зарывы, глуха гудзе кананада, але дзеня можна ўлавіць. Даганяем якісь даўжэзныя абозы. Разы 3 мы ўжо мусілі абходзіць іх па полі, па раллі, па канавах. Яны загарадзілі дарогу і цягнуцца, як чарапахі. З'явілася пяхота, сыплі ў беспарадку. Гавораць аб разбітых немцамі абозах, абкінутых фурманках, снарадных скрынках і ўратаваных дамскіх шаўковых нагавішках, блюзках, сярэбраных нажах і відэльцах, награбленых марадзёрамі, галоўным чынам абознікамі. Занялі былі пазіцыю, цераз паўгадзіны кінулі і паехалі яшчэ шыбчэй. Мы ўцякаем, мы бяжым. А дзе ж вораг? Яго няма. Вось і Вержбалова, граніца. З'явіліся масы пехацінцаў, шатуноў, што згубілі або кінулі свае часці. «Ратуйся, хто можа!» – цынічна кажуць яны, і бягуць, бягуць на ўсход. Не армія, а зброд. Камандзір нашто маўчыць, сцяўшы зубы, то кідаецца да шатуноў з бізуном. Іх ловяць, збіраюць дзясяткамі, ставяць ім начальніка і гоняць пад даглядам. Яны ўсё роўна разбягаюцца, каб дзе зарваць, што з'есці. У Расіі пасля Нямеччыны я чую сябе быццам выйшаў з нечага душнага і такога, дзе ўсё-ўсё вядома і няма паэзіі, і выйшаў на свежае, вольнае і убогае паветра. Хочацца і ў Расіі тут бачыць гэтыя зручныя з прысадамі шосы, прыгожыя цагляныя хаткі і іншае, і іншае. Абраз нямецкага поля стаіць у вачах. Дрэнаж, раскіданыя ля свежае канавы дрэны, культура. Але каб і наш прастор захаваць, паэтычную шырыню і волю лясоў, лужкоў. Ці гэта прызвычайнасць да свайго? Ці гэта дзве душы ва мне, усходняя і заходняя? І сумна чагосьці, лепшага хочацца, і здаволены, што вырваўся з духаты. Другога верасня. Пішу ўвечары на біваку, прыехалі разведчыкі, абачылі непрыяцельскую кавалерыю і ланцугі непрыяцельскай пяхоты за мястэчкам Шумскам. Значыцца, вёрст 5 ці меней за намі. Гарматы заўзята грымяць. Дзе? Жыхары жмогусы выязджаюць. Надвор'е хмарнае, часта курыцца дожджык, а яны не заўважаюць прыкрай бязгодзіцы, з фурманак валіцца ў гразь дрэнна ўпакованы ўбогі скарб, падымаюць, як аўтаматы, бо прыдушаны ліхам, гоняць скот, на вазах варушацца і скігочуць невялікія парсюкі, з мяшка вывалілася булка хлеба. «Эй, дядька, хлеб згубіў!» Падымае і не абтёршы кідае на воз. Хацеў я купіць у гэтага і ў многіх адзін адказ: «Нейра! Няма!» Жанчыны плачуць. Туман, дымна, макрава, паляцца вогнішчы. У балоце утапіўся салдат-абознік з возам. Сам выкараскаўся, а конь кінуты захлябнуўся. Лаянка з жыхарамі за бульбу, за яблыкі, хлеба не маем чацвёрты дзень. Есці хочацца, у жываце нудна. Бравы чырвоны казацкі афіцэр праляцеў на жывым, як агонь, коніку, крычыць: «Ребята, немец прёт назад! Адступает! Не падай духам!» Ніхто яму не паверыў. Бач, які сыты, нажраўся, не падай духам. Бурчыць наш запаснік туляк ізотаў. А некі пехацінец, ні на каго не гледзячы, закідвае многазначныя словы: «У Расіі людзей многа, трэба іх перагубіць, каб...» Што каб? Ён не паясняе. Але і так ва ўсіх расце небяспечная для такіх парадкаў злосць. Адно праўда, у нас ёсць господа афіцэры, ды няма палкаводцаў. Таму такое адступленне. Уцёкшыя з палону кажуць, што ваўкавышкі набіты мірнымі бежанцамі, а нямецкія салдаты ўсё ламаюць, усюды шукаюць, у скляпах, у падвалах. Мы з імі культурыліся, а яны з намі свінячацца. Хто гэта сказаў? Ці можа я сам выдумаў? Не ведаю, а ўсе скаты двухногія. Хай жыве вайна, знішчэнне скатоў скатамі. Мы не людзі, мы быдла. Здурнеў пяхотны капітан з нашага батарэйнага прыкрыцця. Стаў лаяцца самымі бруднымі словамі, гэтак жалае Бога наносіць сабе раны. Яго звязалі. Без канца пруцца абозы, у дактароў і чыноўнікаў у руках рэвальверы, пракладаюць, махаючы імі дарогу сваім многацэнным фурманкам: «Абоз, ну-ну, наперад, едь, абоз, застрэлю, хто загародзіць дарогу, артылерысты, пасунься ў бок!» Наш камандзір не ў спадзеўкі вынырнуў: «Тут няма германцаў, нашто ў вашых руках я бачу рэвальвер?» Спалоханы чыноўнік без адказу хапаецца пад казырок. Дзедка на бабку, бабка на ўнучку, унучка на сучку. Трэцяга верасня уцякаем далей на ўсход. Каторыя гэта суткі? Чацвёртыя ці пятыя? Не ведаю таксама, які сёння дзень. Праязджалі вялікі сумны лес. Многа грабу, елкі, ледзьве чутны тут праследуючыя нас глухія гарматныя стрэлы. Вялікі прывал. Наўкол шырокае жмуцкае поле, цёмна-зялёныя хутаркі, калоніі. Змораны валюся на зямлю. Хочацца есці. кансервы старшага не дзеля мяне. Ён жарэ, схаваўшыся, а ў мяне няма. Запаснік пехацінец нясе хлеб. Дзядька, стойце, вазьміце, колькі хочаце, дайце маленькі кавалачак. Вы, батарэйцы, з голаду не здохнеце, мяне цэлы ўзвод чакае. Ай, а што мне рабіць, мне страшэнна хочацца есці. Сёння і ўчора батарэя без абеду. Беленькі раіць смактаць цукар. У яго знайшлося два кавалачкі. Сонейка заходзіць, шумяць, адступаючы масы людзей, вазоў, коней, гармат. Вярнуся я у Ва-Уладзівасток, раздумана разважае прыгнаны нядаўна з запасу батарэец, быўшы прыказчык гандлёвай фірмы. Вярнуся я к Шорыну, а абед на тры стравы, дзве астатнія на любкі, выбірай, якую хочаш. Чорт далікатны, чаго заманулася? Калі немец не забіў, лепей застрэліцца, чымся так мучыцца. Дурная твая гаворка, ідзеш, ідзеш, а есці нечага, змоўкні ты, халера. А я смакчу кавалачак цукру, што даў беленькі. Але есці яшчэ болей хочацца. Я таксама кажу ў думках на гэтага прыказчыка, змоўкні ты, халера, сваімі стравамі на любкі. Четвертого верасня нарынули успаміны об своей родной снежной зиме со скрипуче легкими санками на заметенной дорозе, с зеленым сеном у яслях у пуни, где греются спустивши головы наши гнядые кони. Приемно яно на войне. Я люблю яго, далёкае, роднае. А тут так цяжка. Чаму? Што хлеба няма? Ці што людзі не людзі, а быдла? І таму, і таму, і таму. Недалёка, кажуць, Коўна, вёрст 15-20. Едзем на пазіцыю. Зноў круцяцца над намі нямецкія аэрапланы. А дзе ж вораг?